أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. د دې آیاتونو د ماقبل سره مناسبت واضح ده. مخکې الله جل جلاله د دې بوتانو مبارک ویل چې ندي استطاعت او طاقت لري چې د دې خپل عابدانو امداد وکړي او د ځان په خپل باندې امداد کول شي که په دې بوت باندې څه مصیبت راشي. نو ده زان نما مصیبت نشی ده پا کوله چه ده زان امدادو ده. مزید اللہ جل جلاله ده دی بوتانو عجز بیانه چه خپل زان له دا سی حال ده چه ده خپل زان مددم نشی کوله. نو کتاسم و تچغو ہے و ان تدعوهم الالہدا کچر تاسو دی بوتانو تچغو ہے آواز وتاو کې الال هدا د تاسو ته هدایت کی تاسو ته رهنمایو کی نو لا یتبعوکم تاسو ته تابعداري نه کوي. تاسو خدایان دي تاسو عبادت کوئ ک تاسو وتاوي چې موږ ته هدایت کی موږ ته رهنمایو کی الله روخه نو تاسو ته تابعداري ځکه نه کوي چې هغه ته ستاسو خبر علم نه کیږي. جماعت دې کانی دي نو هغه د استاد سره علم نشته نو استاد ته تابعداري وسوږي. مزید تاکید الله تعالی د بوتانو عجز بیانې. الله سلام علیکم برابر د تاسو باندې ادعوتموهم ک تاسو بلې دی لره په وخت د حاجاتو کې ام انتم سامتون یا تاسو دین غلې کینې. زکه د مشرکانو عادت دا چې کله بس ضرورت راغی نو بوت ته بلل هغه ته به چغې وواله. چې کله بس ضرورت مروت نو بیا به د بوتانو نه چپ ناست. نو الله وی دواړه خبرې برابر دي که تاسو دې ته چغې وخې په حاجت کې او کنه وخې نو برابر ده تاسو باندې. تاسو دې بالکل تاسو تابعداري نه کوي تاسو اتباع نه کوي تاسو ته هدایت نشی در کوله تاسو سمدد نشی در کوله تاسو باندې بالکل برابر خبره ده که بلای دی او کنه بلای. نظر دی وجن دی ول خپل طریقې ایجاد کړل چې کله د دې आवाज نه اوریدو ندی به تن راهنمایي څنګه غستنه داګه د پاره دغه شو طریقې وي. په یو باندې ویل کلو افعل قبل ویل کلو لا تفعل قبل ویل کلو غفل په یو ویل کلو دا کار کوا غشی باو شنو بود سر با تیلی زولند منجور لگه پیسی میسی ورک با غشی شنو باقی بیلی کلیو دا کار کوا نو بس سادر با بوگو کار بکو او کواشی با روو تو باقی بیلی کلیو چلا تفان دا کار مکوا نو آب اینکو کلی کلی باو پیچه اوفلن ندی باویار بس خدایان مشورک دی نیٹورک مصروب باری بس بل وقت کی برا شو نو صادر به پوګو کا کار به په ځای پر هره کور ته بللو د خدایانو مشوره لاندې راغله. نو الله وی ک تاسو دی بلې او کنه بلې نو تاسو اتباع نه کوي ک تاسو ته رهنمایي طلب کوي نو تاسو ته رهنمایي نشي درکول. ورپسې الله جل جلاله مزید تعجز بیانې چې ان الذين یقینا اغا بوتان معبودان باطلات تدعون من دون الله چه دا اللہ نا علاوات دا سورا بلائن عبادن امثالکم دام ستاسو پشانتی عاجز دی ستاسو پشانتی عاجز دی سب بے بس دی بے طاقت دی اس طاقت دی نشتا. اللہ دا دی مالک دی دا اللہ مملوک دی عاجز دی فدعوهم تاسو ابل دی لرا فلیستجیبو لکم دی ستاسو قبول والیو کی انکن تم صادقین کتاسو دی خبر کرشتینی جدا آلی حدی خدایان نو زد یو بل استاسو تا جواب در کی اللہ استاسو پشانتی عاجز دی مزید عاجز دی بلکہ جواب ام نشی در کولی کتو تا طول رد چگی ہوئے ہوئے ہوئے اللہ استاسو تا جواب در کی کنا کتاسو دی خبر کرشتینی اس جواب نشی در کولی نو خدای خو کم سے کم چتے ہو ذات تک تکے گی برکے گی خدا سے پکار دے چی جواب در کئیم دی خدا صلاح جواب ہم نشی در کولے دم رائع جیسے. ورپسی اللہ تعالی مزید دا دی بت پرست ہے د بوتانو عجز بیانې ذاتی عجز هم پکې موجود دی. بل چا ته نه پاو zarar پرې دا د بل چا आवाज او ریدل پرې دا ا د بل چا ته جواب ورکول پرې دا لار خودل پرې دا پخپل الله وي الہم ارجل یمشون بها فلم د دې داس حالت ته د دې داس خپېشته چې پاغه وګرځي نو بوت له ټیک دا د مشرکان خپې جوړې کړې هو پاغه ګرځې دی شي نشي ګرځې دی دا ځکه چې ته چته کې ودرولې چې ته دیوال ته ټیک کړې نو الله وی آیا د دې داس خپېشته چې پاغه باندې وګرځي نشته استفهام انکاری داس خپېم نشته دومره عاجزان دي د بدن نه عاجز دي ام لهم ایدی یبتشون بها یا د دې د پرداز لاسټا چې پاغي باندې نسلو کی لاسونه خو لشته خود نیول ولا لاس نشته نو دا زه بس خدای چې لاس یې او نسل نشي کول ام لهم اعین یبصرون بها یا دې د پرداز سترګشته چې پاغي لیدلو کی نو سترګشته خو دا سترګې چې پاغي لیدل نشي کول ازه بټه بټه سترګې پکانو کې جوړی کړي خو لیدل خو به نشي کولای ام لهم اذان یسمعون بها یا دې ته پرداسه وګونشته چې خبرې به وري نو ګټه کې کرخه جوړې کړي وږي خورې دل نشي کولې نو اشاره ده دې خبرې ته چې ګور کسو چې قید عقل نکار واخلې دوم رحمکان چې تاسو پښته تاسو عبادت کې تاسو به ګرځې دې شو دې بودا سي خپل چې به ګرځې دې نشي تاسو چې سو کې عبادت کې سر و تک تک ده نو دا غیت پرداز اللہ سنشتا چه کار کئی نیسل پی کولش او چه کمی خدا دن دا غیل لاس کار نکئی استازو ستر کی لیدل کئی چه کم و تک تکی گئی سجده لگوئی استازو کم خدایان دی دا غیل ستر کی لیدل نشی کولی استازو ستر کی لیدل کئی دا غیل استازو وگونا و ریدل کئی دا غیل نشی کولی مطلب دا دے تی تانسو دا کم عبادت کوئی تاسو خدا غیل نورین اولی غیل تاکتا برکی اکل خداوئی چه چا اندامون درست دی اگر بہتر دے نو تاسو خود دې خپل خدایانو نه بهترې اخو دومره بیکار دي چې دا غي اندامونه هم د کار نه دي ظاهر کې اندامونه دي کو چې دا اندام کم کار دي هغه اندام هغه کار نه کوي نو انتهائی احمق خلک چې بوتانو تکره کته برکیږي زکه د دې استاسو اندامونه د دې د اندامونه بهتر دي کار خو کوي او مزید الله تعالی عجز بیانې چې ادعو پیغمبر دې ته وایزا چه تازو پی دم راملات علی نو ادعو شرکاکم خپل شرکان چه خدای سنم شرک کڑی دی رو بلے سم مکیدونی بیا زمادت تا پار تدبیر دا حلاکتو که ما حلاک تی زمادت پار منصوبه جوڑا که فلا تنظرون ما تا محلت مرا کوئی ما تا مگو رو انتظار مکوئی زا استازو خدایان دی زمادت تا بای تدبیر کن نو مطلب داره چې کوم خدای چې ته zarar نشي ورکول خپل مخالف کس چې کوم ورپسې خبرې کوي پیغمبر ورپسې لګیای هغه ته zarar نشي ورکول چې کوم خدای په نه په zarar قادر نه ده سره خدای نه ان ولی الله ورپسې توحید بیان نه بلکې ان ولی الله زمان ناصر او مددگار کستا ثبوتان ډیر تدبیر کې اس نشي کوله او زمان ناصر ولی ویل کیږي مددگار تا دوست تا ان ولی الله زما ولی او دوست الله دے الذي نزل الكتاب آزاد چې کتاب پیدا کړل چې د کوم کتاب په سبب تاسو ما سره دشمنی کوي دا هغه کتاب نازلون کې رب چې زما دوست دی و هو يتولى الصالحين او دکا الله تعالی چې دی يتولى الصالحين حفاظت کوي د نیکانو خپل نو د نیکانو بت اس نشي کوله چاته zarar نشي ور کوله او الله تعالی جدې د نیکانو حلقو حفاظت کی استاسو بوت ډیر منصوبه جوړه کی زما رب زما هغه څه د حفاظت کوون کړي چې کله د نیکانو حلقو حفاظت کړي نزه نبی ما د انبیا هو کامل نیکان خلقی نو دغه حفاظت هو په طریقې د کمال سره کوي نو زما رب هغه زما ناصر او مددگار دی والذین تدعون من دونی او تاسو چې کوم بوتان رابله دا الله نه علاوه لا یستطیعون نصرکم استاسو امداد نشی کولے داغی استطاعت نلل او تاسو سکے ولا انفسهم ینصرون ندخ پل زان مددم کولشی کچھ رسپے پی متیاز کی نبود دزان رسپے لرے کولشی نشی لرے کولے کان دے کان بسو کی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اکا خبر اللہ تعالی دیا کی دوبارہ تاکیدی طور ذکر کی مخی یوزل اللہ دا اکڑا پھر ابوتان تاسو رابلے ندی تاسو دلار نشی ہو دلے بیا اللہ وی و ان تدعوهم اے مشرکانو کتاسو دا بوتان را بلائیں الان هدا چه تاسو ته هدایتو کی تاسو ته صحیح لارا و خیستاسو رهنمائیو کی نو لا اسم استاسو خبر ناوی زکر دا بوت وقت کار نکی او دا کانی واگر نو اللہ وی کتاسو را بلائیں چه منتسو نیک لارو خواه صحیح لارو خواه خدایتو کا نو استاسو خبر ناوی اوستر کی مولا بٹی بٹی جوڑی کری و تراهم یندرون او تب گوری چه دا بوتان سکی تب و ادامات گوری خان و تراهم او تب وین یندرون الیکا چدی دا بوتان تا تا گوری تب و چدی دا طول چدی ما تا پا بٹ بٹ گوری ہو هم لا یبسرون اللہ وی دیلی دل لکی از استر کی دی پکانو کی کند جوڑی کری دی نو تب و چکن دی ما تا گوری ہو دیلی دل نشکو لکتو تا ما تا لار سمک نا کان دی چا دلار سمولش نو یو آیات یو مانا دادا دا دی آیات دو مانی دی یو مانا بلک یو مانا دادا چی دا اللہ مشرکانو تا وی کتاز خپل بود تا وی چی ما تا لارو خواهنو تبا ستا خبر ناوری تبا یکی نما تا پا بٹو بٹو گوری و تاسو تا گوری نزکا کانی او دوی ما مانا دادا چی دا اللہ نبی علیہ السلام تا وی مشرکان و تیاری اے پیغمبرا اے مسلمانانو و ان تدعوهم کتازو را بلے دی مشرکان لرا دی تا چگی وخیر الال هدا اسلام طرف تا دی مشرکانو تا وی اسلام طرف تراشه لا يسمعو وگونشتا خو خبر پی دو حق خبر پی اورینا سترگیم دا دی مشرکانو شتا و تراهم اے پیغمبر تبوینی دا مشرکان اے مخاطب تبوینی دا مشرکان یم درون الیک چری بتا تبوری زکا سترگی دی صحیح سترگی دی نو مشرک خود صحیح سترگی نظر لگی نو اے پیغمبر اے مسلمانانو اے مخاطب و تراهم تبوینی دا مشرکان یم درون چی الیک چری بتا تا پس پل سترگو باندی گوری و هم لا یبصرون اللہ وی دی دزلو پس ترگو باندی او ریدل نشی کولی لیدل نشی کولی و هم لا یبصرون او دی چی دی دزلو پس ترگو باندی لیدل نشی کولی نو مطلب داره چی تا تا خو پا نظر دا محمد بن عبداللہ سر گوری و هم لا یبصرون تا تا پا نظر دا رسول اللہ سر نگوری سترگی وینی چی دا محمد بن عبداللہ علیہ السلام دی خوزلی دا نوی چی دا دا اللہ رسول دی پا دی سترگ دا نگوری نو دو معنی شو یو معنی اللہ مشرکانو تا دبوتانو بارا کیوئی او دویم معنی پیغمبر تا اللہ مشرکان یادی چی تدی اسلام تا بلی نستا خبر وگون اشتا خو ناوری ده ہدایت خبر ناوری او تبا دی تبوری چیر دی ما تبوری ما وینی خو اللہ تلا پرمائی وهم لا یبصرون دی جزل پستر گو باندی لی دل نشی کولی اور پسی آیات خوز العفو و امر بالمعروف اے پیغمبر خوز العفو واخلا قبولک العفو دعا پی سو مانی دی اغا اسانے لرپ اخلاقو دخل کو کی یو مانا دا نو یو مانا دعا پی دا کی دخل کو نا قبلو العفو اسانی سہولت پا احکاماتو کی سمت لب یو سلے دے موس کئی نو دا موس حقیقت خدا دے چی اغا بالکل دا مخلوق نا کٹ شی اللہ تا ادرے گی اللہ حاضر ناظر وګنی چې الله ما تګوري الله ما ویني یا حج کینې بالکل صحیح طریقو سره صحیح طریقې سره ادا کی داګه چې کوم حقیقت ته هغه طریقې سره ادا کی نو بس پیغمبر خذل عفو اسانی بس یو سړی راغې او دسه کو الله ته ودرې دو نیته وتړ اوس هغه د ظلمه ملا حقیقت او ویخ چې د موز ویخ ته ورسیدا کو نه رسیدا د حج په حقیقت باندې پوښ کنه پوښ اگئی که بحث او قرید مکوا اگئی که تفشیش مکوا یو سڑے ظاہری تو بس دا اللہ احکامات ادا کئینو اغتنا قبلوا تجزس او تفشیش کی مکوزی گا یو مانا دا ادوی مانا دا نا خوز العفو عفو بخنی تا ویلی کی بحشش کوا خلکو تا خلکو تا سکوا بحشش کوا که خطا تینا اوشی ماب کوا نو دا عفو مانا اغم ماب کول امراضی دا عفو مانا یو مانا ماب کول لکه حدیث کې مرادی ده حدیث نم ندی معنی تایید کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایل چې تاسو سره څوک رشتہ داری کټ کای نو تر رشتہ داری هغه سره پالا سل من قطعک واعف عن من ظلمک تمنه څوک ظلم کوي ته معاف کوا او واحسن من اساء الیک تاسو سره څوک بد کوي نو تور سره حق کوا نو دا څه قسمه احکامات اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کیم ذکر کړي چې ماته دا حکم دی ان ربک یامرک ان تسل من قطع وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څنګه قران کې حکم دی نو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حکم کړی تاسو سره صحبت کوي ته غوا تاسو سره خپل عطیات کټکې ته وته ورکوا تاسو سره رشتہ داری پری دی نو ته ور سره رشتہ داری پالا نو دا د نبی علیہ السلام اخلاق دی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي خدا امت ته خطاب دی ها دا د نبی علیہ السلام اخلاق حدیث کې راځي لم یکن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا في الاسواق نبی علیہ الصلوۃ والسلام احکامات حدیث کې بیان شوی دی او قران کې مت الله تعالی فرمایي خو اصل کې دا ظاهر کې نبی علیہ السلام ته حکم دی خو امت تم دک حکم دی نو دغه معنا دا چې خذ العفو خلق ته سکوا قبول کړه خلق نه عفو بخشش وته کوا و امر بالمعروف او حکم کوا د نیکه نو معروف نیکه خبره طویل کی مشهور نیکه خبره عام طور په معاشره او عادت کې او کور کې کول شي نو دا قابل د کول خبره نو د نیکه خبره حکم کوا و اعرض عن الجاهلين او د جاهلانو نه اعراض کوا یعنی مطلب دا دی کته چاته دعوت ورکې هغه دعوت کې بد اخلاقی اختیار کی نو هغه نه بدنام اخلا هغه سره خیر خوایي او همدردی کوا نو دی کې اصل کې یاد ساته دوه قسم خلک یې معاشره کې یو نیکان خلک یې نو هغه بارکه ور هغه بارکه الله حکم وکړ نبی رسول الله چې هغه کوم احکامات دا الله ادا کوي بس اسانه سره ادا کوي نو دا غي تفشیش مکه او بس دا هغه نه هغه قبل وا او د نیکه حکم وته کوا او دین کې سمدا چې خلک یې چې بدکاري هغه باندې نصیحت اثر نه کوي نو دعوت وته چلاوا او هغه کې په خپل جهل او انتقام باندې ودرېږي نو پیغمبر تعالی او فرمایل و اعرض عن الجاهلین دا غینه اعراض کا مخفی واړه همدردی ور سره کوا انتقام ته ماخله نو د اعراض دا معنا بازو کړی چې دعوت پر دا معنا صحیح نه بازو معنا ته دا غسته چې په الحال وسره jihad مکوا نو دا آیات رست منسوخ شوه ده چې کله jihad راغ نو دا آیات منسوخ ده نه دا آیات منسوخ نه ده پرې کې د jihad ذکر هم نه ده او پرې کې د دعوت د پر خود هم ذکر نه دا دې مطلب دا ده دو قسم خلق تیرون بنی آن خلق چې اغی نیکه کئی دا اغی نیکه ظاہری سرسری نظر کې چې دا شریعت مطابق یا قبلوا درے متدعوت ورکے نیکه ترب تیرا بلی نو که اغی جہالت کئی نو دعوت ورکوا که جہالت کی نی انتقام ماخل آئی سر حمدردی او خیر خوئی کوا دا اغی نیاز کوا دا مطلب نا چې جہاد و سرمکوا پیل حال تینواری نو دیکی دا جہاد دا منع حکم نشتا وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرَتْ بَلَدِي لَرَا اے مشرکان تاسو بلدی بوتانو لرا وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرَتْ تاسو بلدی لرا إِلَى الْهُدَى ذَاتِ تاسو ترهنمایو کی لَا يَتَّبِعُوكُمْ تاسو تابعداری نه کوي تاسو اتباع نه کوي سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ برابر د تاسو باندې اداو تمهم كثيرَتْ تاسو بلدی لرا ام انتم صامتون یا تاسو دین چپکین دی اس تاسو اتباع اتباع نه گئی ان الذين يكننا بوتان تدعون من دون الله چه تاسو بل ما سوا د الله نه عباد امثالكم دا محتاج دی په مثل تاسو فدعوهم فاستاسو قبل ذیلرا فليستجيبوا لكم ندید قبول والو کی تاسو د پارا ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی ہے چدا خدایان دی ساتو لئے جواب در کی خبر دی قبول کی علاهم ایشتد دی بوتانو دا پارا ارجل انخفی یمشون بیها چی دی گرزی اگے باندی ام لهم یاشتد دی دا پارا ای دن دا سلا سنا یبتشون بیها چی نسل کئی اگے سرا ام لهم یاشتد دی دا پارا اعنن سترگی یبصرون بها چل دل کی اغیسرا ام لهم آذان یشتد دید پر وگنا یسمعون بها چور دل کی غیبان دی نو دا سینشت زکر خمر خم جوڑی کلی دی دا خود اندامونو نم عاجز دی قلوا اے پیغمبر ادعو شرکاکم و بلی استاسو شرکان خپل معبودان خپل ثم کیدون بیا تدبیر و منصوب و قید حلاکت زمان فلا تنظرونی ما تمحلت مراکوئی ان ولی اللہ اللذی یکیناً زمان مددگار اللہ حق دے نزل الكتابا چی نازل کرے دے قرآن مبارک لگا چی دے دنیا آخرت خیر دے بکے وهو الله تعالى يتولى الصالحين حفاظت کید نیکی کونکو والذین ابتان تدون من دونه چتا سو بل ما سوا د الله نا لا یستطيعون نصركم دی طاقت نلری دی امداد تاسو او دا سکے چی ولا انفسهم ینصرون او ندزان نخفلو خاص کر ینصرون امداد کولشی و ان تدعوهم الى الهدى اے مشرکانو کچر تاسو بلے دوی لرا الى الهدى دا چی تاسو تر احنمائیو کی لا یسماو استاسو خبر ناوری و تراهم او تبوین مخاطب دوی لرا ينظرون اليك جذابتان غوري تاتا وهم لا يبصرون حال دار جديل دل نشکوله یا دوی ممانا وان تدعوهم اي پیغمبر اي صحابو کتاسو بلے هم دی مشرکانو لرا الان هدا اسلام تا لا يسمعو دی ناوری وگونشتن غٹ غٹ وگونه دی خود هدایت خبری پی ناوری وتراهم او تاسو بگوره مخاطبه وتراهم او تاسو بگوره هر مخاطب که پیغمبر دیو که صحابه دیو که لطوی یندرون الیکا چی دا مشرکان گوری یندرون چی دی گوری الیکا تاتا وهم لا یبصرون او خالدار چی دی نوینی دزل پستر گسرا نو تاسو وینی خوزت استا حقیقت نده کس شوی دا خوینی چی دا محمد بن عبدالله دی خدا نوینی چی دا دا اللہ رسولم دی خوذی العفو قبول کا واخلا العفو بخشش لرا یا خوذی العفو واخلا دخل کنا قبول کا دخل کنا العفو اسانا لرا سہودت کرا وامر بالمعروف او حکم کوا دنے کے واعرض عن الجاہلین او اعراض کا دے جاہلاننا نبی آیات کیا خبر آیات سر دو نبی علیہ السلام یو صحابی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ندر سرا مشورہ کی او بل صحابی عینہ ابن حسن دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرا مشورہ کی او دے ندر تردے عینہ ابن حسن حر ابن کیس دا حضرت عمر سے سرا مشورہ کی او عالم انسان ندر دے یو تردے عینہ ابن حسن یو پیرا دیر وارس را ہے حر سرا حر ابن کیس خواہ تراغے و تبی ما با امیر المومنین سرا ملاوے ما با امیر المومنین سره ملاوی دا غنه ټیم وانه نو دا حر ابن کیس دارواری لړو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وې چې تاسو سره زما تر ملاوی تر میرا غلې تاسو سره ملاوی وینا نو عمر سے ګور ټیم ورک نو چې کله دا وینا سے مجلس دراغه نو عمر سے تډې سخت خبره و پدایې ته انصاف نه کې ته دا حق نه کار نه خلې ډېر سخت خبره دې تر عمر سے ته وکړي نو ورواره زر دا آیات الاستخا حر ابن کیس دا آیت اولست عمر سیبتا خوز العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاہلین دا آیت دیو تولستو چیز ہمارا ترد جاہلانو نا دینا پوئی نا دی دینا پوئی گی عمر سیبیا غصو یہ بالکل غصو چکم دے یا خشوا چکل دا اللہ تعالی دا آیت وارد دا دی وجی سیرت ذکر کری دی کان وفاکن عند کتاب اللہ عمر سیبتا بچکل دا اللہ دا قرآن نیو آیت اولستو چو س داغین ابا مخکین تخا یا والله ولی نیاب الاخرین یا بقوت المدینہ رحم و ساکین کریم اخدائی اللہ مدی صدا فی اخدائی را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا اللہ کریم اخدائی کامل آقل را نصیب کی یا اللہ کریم اخدائی جاہلان و جاہل نمگوسا یا اللہ تلف احکامات بانی صحیح طریقی سر منگا عاملین جوڑ کی یا اللہ کریم اخدائی زمانگا سترگی حقیقی سترگی کی چه حق وینی عبونا اندامون یا اللہ طول برابر کی چه پا حق بانیو چلی گی اللہ تزمون رازی شکل رزان سیو صلی اللہ تعالی